magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Kurcz. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek 3 lutego, minęła 23. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Jutro mają być znane wyniki badań grupy Polaków, których przewieziono do Wrocławia z chińskiego Wuhan. Francuzi mają propozycję wspólnej budowy elektrowni atomowej w Polsce. Wygłoszono mowy końcowe w procesie prezydenta USA w ramach procedury impeachmentu. W Polsce nie potwierdzono do tej pory żadnego przypadku zakażenia koronawirusem, a Polacy mogą czuć się bezpiecznie. Tak po spotkaniu u prezydenta mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W Pałacu Prezydenckim po południu był także minister zdrowia Łukasz Szumowski oraz główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Wiceszef resortu powiedział, że jutro mają być znane wyniki badań 30 Polaków ewakuowanych z Chin, których przyjęto do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Obecnie czują się dobrze i zajmuje się nimi oddzielny personel, poinformował Waldemar Kraska. 30 Polaków, którzy wczoraj przylecieli do naszego kraju z Wuhan. Dzisiaj próbki te trafiły do zakładu PZH. Myślę, że jutro będziemy znali już wyniki. Jestem przekonany, że raczej te wyniki będą ujemne, ponieważ żaden z obywateli polskich, którzy wczoraj wrócili do nas z Chin, nie demonstruje objawów zakażenia. Wiceminister dodał jednak, że wirus prędzej czy później pojawi się w Polsce, dlatego służby są w pełnej gotowości. Ministerstwo Zdrowia nie rekomenduje obecnie wyjazdów do Chin i innych krajów. I za chwilę w serwisie Trójki kolejne tematy. Francja proponuje współpracę przy budowie elektrowni jądrowych w Polsce. Propozycję przedstawił francuski minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire, który był gościem polsko-francuskiego forum przemysłu przyszłości w Warszawie. Jak mówił, francuskie firmy są gotowe, żeby uczestniczyć w projektach związanych z rozwojem energetyki jądrowej w naszym kraju. Czekamy na decyzję Polski. To będzie decyzja niezależna. Będzie to pewien wybór w zakresie polityki energetycznej. Francja ma ogromne doświadczenie w energetyce jądrowej. Jesteśmy do dyspozycji Polski i jesteśmy gotowi do dyskusji na ten temat. W Polsce trwają przygotowania do budowy pierwszej elektrowni jądrowej, która według założeń ma powstać do 2033 roku. Nad Wisłą jest francuski prezydent Emmanuel Macron. Spotkał się dzisiaj m.in. z prezydentem i premierem. Proces prezydenta Donalda Trumpa w amerykańskim Senacie w ramach procedury impeachmentu dobiega końca. Obie strony wygłosiły mowy końcowe. Jak zwraca uwagę nasz korespondent w Waszyngtonie, Marek Wałkuski, prezydent USA niemal na pewno zostanie uniewinniony. Izba reprezentantów, której większość mają demokraci, postawiła Donaldowi Trumpowi dwa zarzuty. Nadużycia władzy w sprawie Ukrainy oraz utrudniania parlamentarnego śledztwa. Obrońcy prezydenta przekonywali, że poruszał się w ramach swoich uprawnień, a nawet jeśli postąpił niewłaściwie, to jego czyny nie spełniają wymogów usunięcia z urzędu w ramach procedury impeachmentu. Podkreślali, że ocena postępowania prezydenta należy do wyborców, a nie do grupy polityków w większości opozycyjnych. W ubiegłym tygodniu senatorowie pełniący rolę ławników odrzucili wniosek o powołanie kolejnych świadków. Dziś oskarżający Donalda Trumpa przedstawiciele Izby Reprezentantów w mowie końcowej podkreślali, że jeśli obecny prezydent nie zostanie ukarany, to jego śladem będzie mógł pójść każdy następny. Prawnicy Białego Domu odrzucali ten argument, wskazując na fakt, że jeszcze w tym roku podczas wyborów swój werdykt będą mogli wydać Amerykanie. Ostateczne głosowanie w sprawie winy lub niewinności Donalda Trumpa odbędzie się w najbliższą środę po południu czasu lokalnego. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Za nami pierwszy etap ogólnopolskiego konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Przed jurorami i publicznością w Filharmonii Narodowej w Warszawie zaprezentowało się 25 pianistów. Dalej przeszło 16. Uwielbiam Chopina. Jest to dla mnie najwybitniejszy kompozytor przy Mozarcie. Jestem ciekawy, co muzycy z Polski mają do powiedzenia poprzez fortepian. Chcę posłuchać właśnie tej świeżej energii. Zachwycona jestem w ogóle młodzieżą. Tak wspaniałej muzyce się oddać całym sobą. Ich wszystkich bardzo, bardzo podziwiam. Poziom jest niezwykle zróżnicowany, ale mamy swoich faworytów. Jesteśmy bardzo ciekawe, bo chodzimy prawie na wszystkie wykonania. Też mam swoich faworytów, ale no jest bardzo zróżnicowane. Każdy ma jakieś swoje walory, które mi się wyróżnia i jest naprawdę bardzo wysoki poziom w tym roku. Drugi etap konkursu rozpocznie się jutro. W piątek i sobotę będą finały, a w niedzielę koncert laureatów. Zwycięzcy dwóch pierwszych nagród mają zagwarantowany udział w międzynarodowym konkursie chopinowskim, który będzie w październiku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Tomasz Gorazdowski. Już 20 lutego polscy koszykarze zagrają w eliminacjach Mistrzostw Europy. Najpierw zagrają z Izraelem, 3 dni później spotkają się z Hiszpanią. Trener Mike Taylor ogłosił skład na to spotkanie. Nie ma w zespole odpoczywającego Waczyńskiego i kontuzjowanego Ponitki. O mocnych stronach naszej reprezentacji mówi właśnie ten kontuzjowany Mateusz Ponitka. Na pewno kontynuacja jest ważna. Myślę, że o tym trochę zapomina świat, ale to mimo wszystko buduje krok po kroku. Tak, my się już znamy od wielu lat, gramy ze sobą, znamy systemy, znamy rozwiązania taktyczne, dlatego jest o wiele łatwiej przyjechać i znów się w to wdrożyć. No, znamy podział ról, wiemy kto do jakiej roli przynależy i myślę, że w tym jest duża nasza siła. W kadrze znalazło się 12 zawodników. Jutro zostaną dokładnie 2 lata do zapalenia olimpijskiego znicza w Pekinie podczas zimowych igrzysk. Coraz częściej zatem będziemy mówili o zawodach bezpośrednio związanych z tymi igrzyskami. By wywalczyć o awans na igrzyska, reprezentacja Polski w hokeju leci do miasta Nur-Sultan na turniej prekwalifikacyjny. W stolicy Kazachstanu Polacy zmierzą się z gospodarzami imprezy oraz Holendrami i Ukraińcami, mówi reprezentant Polski Marcin Kolusza. Jedziemy powalczyć o kwalifikacje do następnego turnieju. Czekają nas na pewno 3 ciekawe mecze i do ostatniego dnia będziemy mieć szansę wywalczyć sobie ten awans. Wiadomo, że nikt nie lekceważy żadnego przeciwnika, ale teoretycznie no, Ukraina i Kazachstan to są nasze takie najcięższe mecze. No i zobaczymy, no. Niczego nie zakładamy z góry. Jedziemy zagrać dobre mecze, dobry hokej. No i co nam to przyniesie, to się okaże w niedzielę. W ostatnim meczu w Ekstraklasie siatkarzy Wisła Bydgoszcz po tiebreaku wygrała z Resowią. Sytuacja Wisły się nie poprawiła, nadal jest ostatnia w tabeli, Resowia tylko 2 pozycje wyżej. U siatkarek zawodniczki MKS-u Kalisz pokonały Walej Wrocław 3-2. A w piłce nożnej mecz na wysokim poziomie grali tylko w Serie A. Na boisku w Genui oglądaliśmy 3 Polaków. Najlepiej spisał się Milik, który prowadzenie dla Napoli w meczu z Sampdorią uzyskał już w 1 minucie. Karol Linety zobaczył żółtą kartkę. W sumie w meczu było żółtych kartek 7, a skończył się mecz wynikiem 2-4. Napoli po tej wygranej awansowało na 9. miejsce w tabeli, prowadzi Juventus przed Interem Mediolan. Jurgen Klinsmann, nowy trener Krzysztofa Piątka, jest zachwycony tym, że polski napastnik będzie grał w Hercie Berlin. Zapowiada, że zagra jutro w pucharowym meczu z Schalke. Jeżeli tak będzie, będzie okazja na 1. gola Piątka w nowym zespole. Sport jutro w Trójce po godzinie 7. W nocy deszczowo i w większości regionów powyżej zera, śnieg może spaść na Podlasiu, tam 1 stopień na minusie. Intensywne opady białego puchu także w Sudetach. Jutro w całej Polsce popada deszcz lub deszcze ze śniegiem. Chłodno w Białymstoku i Suwałkach od 1 do 2 stopni, 3 w Jeleniej Górze, 4 w Kielcach, 5 w Warszawie i Krakowie, do 6 we Wrocławiu i Lublinie. Trójka. Program trzeci. Godzina wychowawcza. Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka, dobry wieczór. Dziś godzinę wychowawczą zaczniemy od rozpracowania przedszkolaka. Ten okres jest niezwykle intensywny w dziecięcym rozwoju, no i warto malucha we wspinaniu się coraz wyżej i wyżej umiejętnie wesprzeć. Pomoże nam w tym Monika Sobkowiak, która z przedszkolakami pracuje na co dzień. To ciąg dalszy rozmowy sprzed 2 tygodni. No ale żeby był komplet, taki rodzinny komplet, Jarek Żyliński, psycholog wychowawczy, zajmie się relacją między mamą i tatą. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać,

dobry wieczór. Pani Moniu, nie bez kozery zaczęłam tak rozmowę z naszym kolejnym gościem. Gościem Godziny Wychowawczej jest dziś zapowiadana 2 tygodnie temu pani Monika Sobkowiak, nauczycielka edukacji przedszkolnej, neurologopeda, ale też autorka książek dla dzieci, książki, która leży przede mną, do której dzisiaj będę wracać wielokrotnie, jak wspierać rozwój przedszkolaka, no i bloga. Pani Monia, tak się nazywa ten blog. Czy on jeszcze działa? Działa, cały czas. Jak najbardziej, cały czas. Proszę mi powiedzieć... Staram się. Tak myślałam właśnie. Proszę mi powiedzieć 2 słowa o tym blogu. Jak to się sama zaczęło? Sama inicjatywa gdzieś się narodziła ze względu na to, że miałam ochotę się podzielić może wiedzą, pomysłem. I faktycznie zwykłam mówić dużo, a papier jakoś chętniej to przyjmuje, więc zaczęłam po prostu pisać. A z biegiem czasu gdzieś to po prostu zauważyłam, że ta grupa odbiorców się zwiększa, więc uznałam, że być może jest to faktycznie potrzebne i przydatne, więc jakby zachęcona tym dzieliłam się dalej. Czytelnikami pani są rodzice, tak? Rozumiem, że to do nich kieruje pani te wszystkie słowa. Rodzice i po części również nauczyciele, którzy gdzieś tam z tymi dziećmi w wieku przedszkolnym pracują, czasami terapeuci, ale przeważnie właśnie rodzice są odbiorcami. Jak wspierać rozwój przedszkolaka? Ja teraz zajrzę do tej książki, ponieważ pisze pani w niej, i tu muszę otworzyć, mam zakładkę co prawda, ale na stronie 7 ja bym chciała zacytować. Dziecięcy entuzjazm, energia, brak uprzedzeń, na przykład do nauki matematyki oraz otwarty i ciągle rozwijający się umysł, chętny do tego, by poznawać wszystko to, co nowe, to ogromna szansa dla świadomych dorosłych, by możliwie jak najlepiej wykorzystać okres przedszkolny. Jak to zrobić dobrze? Jak wykorzystać ten czas? Jak wykorzystać to dziecko, które tak bardzo pragnie poznać świat? Jak nie zrazić do nauki? Myślę, że przede wszystkim tam taki nasz entuzjazm powinien się udzielić dziecku. Nic, co jest jakby przymusem, nic, do czego dziecko zmuszamy, nigdy nie służy temu, żeby ono chętnie się tego podejmowało, zresztą nie tylko dziecku, bo nic, co zrobić musimy, nie wydaje się nam być z zasady przyjemne, a to, co jest nazwane zabawą, przebiega jak zabawa na zasadach zabawy, dając przyjemność, radość. Wydaje mi się, że zawsze to dziecko zachęca. No i niezależnie od tego, czego się podejmujemy, jeśli jest tam jakaś nowość, jeśli jest coś, co dziecko interesuje, bo jeszcze wcześniej tego nie widziało, albo już widziało, próbowało, wie, że jest fajnie, podniósł się poziom i będzie mogło spróbować czegoś więcej, no to ten entuzjazm będzie pobudzało i takie jakieś nowe obszary w życiu dziecka otwierało, takie do eksploracji, które może samo potem gdzieś rozwijać. Mówi pani o zabawie. Dlaczego ona tak ważna jest w tym właśnie czasie? Zabawa sama w sobie. Myślę, że to chyba najbardziej ogólnoświatowy, dostępny język dla dziecka. Właściwie wszystko, co się dzieje w jego życiu, gdzieś się jakby dzieje na drodze zabawy. Wszystkie te najbardziej wartościowe elementy i ze względu takich kontaktów społecznych, emocjonalnych, takiego jakiegoś niwelowania tych negatywnych emocji na drodze zabawy. No i przede wszystkim dlatego, że dziecko motywuje i pozostawia je takie aktywne w tym wszystkim, niezależnie od tego, czego się podejmuje właściwie. Wymieniła pani relacje społeczne, których się uczy. Czego między innymi, czego jeszcze dziecko uczy się w zabawie? Do czego ona jest mu potrzebna? Proszę kilka takich rzeczy wymienić. Myślę, że łatwiej byłoby poszukać czegoś, do czego nie jest potrzebne, bo właściwie wydaje mi się, że nie ma chyba rzeczy, której dziecko przez zabawę nie mogłoby opanować, bo jakby czy to w terapii, czy to w takim naturalnym rozwoju, ta zabawa jest wykorzystywana niemalże do wszystkiego. Z jednej strony, kiedy chcemy dziecko uczyć komunikować, czekać na swoją kolej, odgrywać jakieś role, przewalczać jakieś emocje negatywne, kiedy odgrywa ono tam rolę jakiejś tam osoby z rodziny, czy nauczyciela, czy jakiejś na widowni robi spektakle, czy też chcemy się uczyć jakichś takich funkcji, które są bardziej wiązane ze szkołą, jak czytanie, pisanie, jakieś liczenie, no to w tym wszystkim jakby zabawa jest drogą do tego, żeby to osiągnąć. No dobrze, jak wspierać rozwój przedszkolaka? Taki nosi tytuł pani książka. Co to za moment w życiu dziecka, okres przedszkolny? Kim jest ten nasz przedszkolak? No myślę, że taki burzliwy, bo tam się dużo dzieje. Z jednej strony często to jest pierwsza placówka, taka, do której trafia dziecko. Nie wszystkie dzieci chodziły do żłobka, częściowo tam ta opieka była pełniona przez jakieś osoby z rodziny, a tutaj się pojawia placówka, pojawia się nauczyciel, nowa osoba w życiu dziecka, czasami również dla niego bardzo ważna i gdzieś tam te wzorce nowe są takie przez nie przybierane. Obserwuję bardzo dużą grupę rówieśniczą, nawiązuje takie pierwsze relacje, pierwsze przyjaźnie. Często wtedy się odbywają w jego życiu pierwsze kłótnie, które też są jakby dla dalszego życia wartościowe, że się odbyły, że jakoś zostały przepracowane. No a poza tym, no między tym 3 a 6 powiedzmy rokiem życia, kiedy dziecko właśnie jest w tej placówce przedszkolnej, no to jakby ten rozwój jest bardzo taki burzliwy, dużo się tam dzieje, rozwój mowy się zmienia, zmieniają się jakby jego myślenie i takie logiczne dziecko staje się troszeczkę bardziej takie, bardziej jak dorosły, można z nim już troszeczkę poważniej porozmawiać. Mm-hmm. Czy istnieje typowy przedszkolak na przykład, typowy pięciolatek? Pisze pani w książce, że absolutnie nie. No bo nie powiedziałabym, że istnieje typowy pięciolatek. Są jakieś normy, są badania, które gdzieś tam próbują ocenić, jaki jest potencjał tego dziecka. No i pewne normy jednak istnieją, bo musimy się do czegoś odnieść, oceniając jakieś możliwości dziecka, czy to jak ten jego rozwój przebiega. Ale faktycznie taki typowy pięciolatek to jakby ciężko mi nawet przywołać dwoje dzieci, które mogłabym powiedzieć, że są w jakiś sposób... No, bo podobne pewnie tak, ale generalnie no, ich umiejętności, ich zainteresowania jeszcze na tym etapie są tak różnorodne, to jaki mają i jaki mają, jaką mają osobowość, w jaki sposób pewne rzeczy do nich trafiają, no to co jedno dziecko jest inne i to jakby tak no, w życiu dorosłym zresztą podobnie, tylko może gdzieś tam bardziej się uczymy tych norm społecznych i to jest troszeczkę mniej wyraźne niż na tym etapie takim przedszkolnym, kiedy jeszcze te granice dla dziecka nie są tak jasne i oczywiste i też nie ma tego takiego zawstydzenia czy poczucia, że czegoś się może nie powinno. Nauczyciele pewnie potrafią sobie, nauczyciele przedszkolni pewnie potrafią sobie z tym poradzić lepiej, ale jak my rodzice powinniśmy podchodzić do wszelkiego rodzaju norm rozwojowych? Myślę, że przede wszystkim traktować je tak jako jakąś wskazówkę, ale próbując jakby tą matrycę jakoś tak nałożyć na to, co nasze dziecko potrafi, jaka jest jego wcześniejsza gdzieś historia taka rozwojowa, w zależności od tego, bo oczywiście wiemy to na temat swojego dziecka, jakie tam miało trudności lub ich nie miało, kiedy było niemowlęciem, jak przebiegał ten rozwój, czy dziecko w tym samym momencie, który powiedzmy jest tym książkowym momentem, siadało, wstawało, raczkowało, czy te wszystkie elementy się odbywały, to jakby mając to w świadomości, gdzieś musimy mieć, musimy jakby odnieść to do tych norm, wiedząc, że jeżeli, no nie wiem, dziecko zaczęło później mówić, no to niekoniecznie jakby porównywanie go do tych norm, które były zaprezentowane w książkach, czy gdzieś tam są tymi normami rozwojowymi, będzie taką obiektywną skalą dla nas. Emocje przedszkolaka, im też poświęca pani uwagę w swojej książce, w ramkach są rady i to też jest bardzo, bardzo cenne. Emocje to jest też coś, czego przedszkolak musi się nauczyć, tak? Musi nauczyć się swoich emocji. Warto by było, żeby nauczyło się też i poznało emocje innych, potrafiło je rozpoznawać, ale też gdzieś tam je akceptować. I pisze pani na przykład w takiej jednej z tych ramek pod hasłem Zapamiętaj, zachęcaj, by dziecko dzieliło się nie tylko faktami, lecz także emocjami. Gdy opowiada o kłótni z kolegą, zapytaj, jak się czuło wtedy i jak się czuje teraz. Co dają takie rozmowy? Myślę, że przede wszystkim dziecko się uczy te emocje wyrażać i samo to, że jakby je werbalizuje, jest cenną umiejętnością, bo faktycznie jest to takie, ten język emocji w świecie dorosłych nie występuje zbyt często, rzadko kiedy tak sobie siedzimy przy stole i mówimy o tym, jak się dzisiaj mamy, jak się czujemy, jak nam minął dzień, jak się wiążą z tym emocje i to jest rzecz, której i się muszą nauczyć troszeczkę dorośli, a jeśli dziecko jakby opanowuje je na tym etapie, to ten język staje się jego językiem, jest mu po prostu łatwiej wyrazić to, co gdzieś tam w jego głowie siedzi. Poza tym też werbalizując to, troszeczkę te emocje, myśli się klarują. 20 minut wspólnej zabawy dziennie, na to też pani zwraca uwagę. Chodzi tu o taką relację z rodzicem, o obecność rodzica, ale nie taką, że my po prostu jesteśmy w tym samym pomieszczeniu, ale jesteśmy razem z dzieckiem. Dlaczego to jest tak ważne? Myślę, że to jest ten chyba taki najbardziej wartościowy moment, kiedy ta relacja z rodzicem, z dzieckiem się nawiązuje i też podczas zabawy jako dorośli, jeżeli się jej przyjrzymy, mamy szansę zaobserwować wiele rzeczy. Jeżeli dziecko w zabawie odgrywa jakieś role, bo najczęściej odgrywa te role, w których jest albo smutna, albo zmartwiona, albo się dzieje coś przykrego, jakiejś postaci, którą tam jest, no to jest to jakiś sygnał dla nas, że te myśli z jakiegoś powodu się pojawiają. Nie zawsze jest to jakby odebrana taka scenka żywo z życia, bo być może po prostu coś przyszło dziecku do głowy, ale warto jakby obserwować, co w tej zabawie się pojawia. A poza tym też jakby jest to taka szansa dla dziecka, żeby mogło faktycznie na swoich zasadach, które w tej zabawie sobie dobiera, spędzić ten czas z dorosłym, który jest zupełnie innym czasem niż wszystko inne, co się dzieje w ciągu dnia, tak naprawdę. To jest taki wartościowy, pełnowymiarowy czas, w którym jesteśmy razem i nie powinien nam w tym przeszkadzać na przykład komputer, tablet albo smartfon, ponieważ o tym też pisze pani w książce, jak wspierać rozwój przedszkolaka. Ja sobie zapisałam tu stronę 140, ale zanim ja to znajdę, co chciałam zacytować. Proszę powiedzieć, jak to jest z tymi smartfonami, telefonami, tabletami, jeżeli chodzi o przedszkolaka właśnie? No, próbuję często to sama zrozumieć, jaka moc drzemie w tych urządzeniach, bo jest niesamowita. Tak naprawdę no, jest to bezkonkurencyjna zabawka względem wszystkiego niemalże, co dziecko ma w domu i zawsze, kiedy się pojawia telefon, zawsze, kiedy się pojawia gdzieś ten tablet, nowa aplikacja, nowe gierki, no to dzieci faktycznie są rozemocjonowane. Głównie ze względu chyba na liczbę kolorów, która się tam pojawia, na to, że to jest wizualnie atrakcyjne, dźwiękowo atrakcyjne, z każdej strony po prostu tam to dziecko jest chwytane. Ale faktycznie ta stymulacja z moich obserwacji wynika, że no, czym jest większa, tym mniej korzystnie wpływa to na rozwój dziecka we wszystkich innych obszarach. I pewnych rzeczy dziecko się uczy faktycznie, bo nie można zarzucić, że nie, bo niektóre z tych aplikacji gdzieś tam, czy słownictwo wprowadzają w języku obcym, czy jakieś tam inne funkcje doskonalą, cyferki, literki często, to mimo wszystko jakby ta uwaga dziecka jest później, no jakby nie jest jej na tyle dużo na inne obszary życia, jakby mogłoby być, gdyby tych tabletów na taką skalę nie było. Tabletów tak generalizując. Ale w życiu dzieci. Multimedialnych zabawek. Tak, w życiu przedszkolaków. Opisuje pani dokładnie, jak tablety i telefony i wszelkie aplikacje na te urządzenia wpływają na rozwój dziecięcego mózgu. Proszę o tym opowiedzieć. Można by to było porównać, tak upraszczając, jakby do każdego innego mięśnia, który po prostu też może ulec przeładowaniu. I kiedy za dużo jest tej stymulacji, faktycznie jest to jeszcze taka stymulacja prawopółkulowa, gdzieś tam zwracając uwagę na to, jak te specjalizacje mózgu są mniej więcej, te półkule są wyspecjalizowane, tym mniej jakby energii ten mózg ma i możliwości do tego, żeby nabywać wiedzy, informacji, różnych umiejętności innym torem niż ten multimedialny później. Szczególnie to widać w rozwoju mowy, która jest bardziej taką lewopółkulową, gdzieś tam tak wyspecjalizowaną. Ta mowa jest faktycznie, ten rozwój mowy jest często opóźniony, no i obniżona koncentracja to jest już takie zjawisko, które obserwujemy od lat, że faktycznie tak jak kiedyś powiedzmy normą było, że dziecko kilkuletnie jest w stanie powiedzmy 30 minut aktywnie z nami uczestniczyć, jeżeli to jest powiedzmy prawidłowo zaplanowane i tam się zmieniają te aktywności, to dzisiaj wymaga to nie lada gimnastyki, a często jest niemożliwe i widać, że po prostu to jeszcze nie jest ten moment dla dzieci, żeby tak długo dały radę wytrwać. Czyli gorsza koncentracja uwagi? Tak, tak. No obniżony na pewno jest ten potencjał troszeczkę w zależności od tego, jak dużo tych multimediów jest. Też dziecko jest bardzo pobudzone ze względu na to, ile tam jest bodźców. My sami to często czujemy, jak gdzieś przejdziemy się dłużej w galerii handlowej na przykład, że jeżeli tych świateł, tego wszystkiego jest tak bardzo dużo, jest do tego wszystkiego głośno, jest dużo dźwięków, no to jesteśmy potem wyczerpani, mimo że powiedzmy jakaś tam duża aktywność poznawcza z naszej strony na swój sposób nie była wykonana. To ja zacytuję, bo mam już ten cytat, którego chciałam użyć w tym momencie naszej rozmowy. Pisze pani, intensywna stymulacja technologiczna prawej półkuli sprawia, że nasz mózg dostosowuje się do zaistniałych warunków, ograniczając tym samym rozwój i funkcjonowanie lewej półkuli. Do którego pani zdaniem, tak w idealnych warunkach, do którego momentu dzieci nie powinny w ogóle używać urządzeń elektronicznych? A tutaj nie jestem w zgodzie z badaniami. Tak naprawdę wiem, że w myśl tych najnowszych badań, że dziecko tam do drugiego roku życia 20 minut, 30 minut mogłoby spędzać, głównie jeżeli jeszcze to jest jakaś rozmowa multimedialna, Skype, coś takiego, jeżeli to telefon jest medium bardziej takim, że możemy po prostu z niego skorzystać do kontaktu z innymi osobami. Jednak myślę, że gdybym mogła decydować, to uważam, że trzeci rok, czwarty rok życia to jeszcze nie jest moment na takie zabawki, że dużo bardziej wartościowe jest prezentowanie tych multimediów różnych innych może zabawek w zamian za te multimedia. Książki, klocki to są fajne rzeczy na ten moment, a jeśli już korzystamy właśnie z tych tabletów, z telefonów, bo jednak ten świat się zmienia i idzie ku temu, że faktycznie te umiejętności są ważne, to warto pokazywać dziecku inne obszary korzystania z tych multimediów, nie tylko je jako gry, jako zabawy, jako aplikacja, jako coś, co dziecko tam może działać, bawić się, ale też jako źródło informacji chociażby, no bo to jest bardzo wartościowe umiejętność, choćby znalezienia informacji przez wyszukiwarkę na przykład. I takie rady między innymi od Moniki Sobkowiak w książce Jak wspierać rozwój przedszkolaka mnie bardzo też tu zachwyciły i wydały mi się niezwykle przydatne te wszystkie eksperymenty, które dzieci uwielbiają, które pani, bo pani w tej książce przytacza i podpowiada nam rodzicom, ale myślę też nauczycielom pomysły na zabawy z przedszkolakami. To rozumiem wszystko nabyte przez doświadczenie pracy z dziećmi właśnie. Pewnie, że tak. To wszystkich by się nie dało zmieścić tak naprawdę. Jest ich wiele i to jest też znowuż plus tego, że jest internet, bo pewne rzeczy, nawet jeśli nie mamy sami na coś pomysłu, to jest wiele twórczych osób, od których można czasami zasięgnąć jakiegoś pomysłu, ale faktycznie no, najwięcej podpowiada praktyka, czas spędzony z dziećmi. Bardzo pani dziękuję. Pani Monia była gościem Godziny Wychowawczej. Monika Sobkowiak, nauczycielka edukacji przedszkolnej, autorka książki Jak wspierać rozwój przedszkolaka, ale też bloga Pani Monia, do którego pewnie państwo zainteresowani dzisiejszą rozmową zajrzą. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jarek Żeliński, psycholog wychowawczy, jest gościem Godziny Wychowawczej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mama i tata. Dziś tą relacją się zajmiemy. Mama i tata to zupełnie inna relacja niż mąż i żona. Prawda? Tak, bo to jest, można by wręcz dodać, mama i tata w cieniu dziecka. Mhm. Bo to jest trochę rzeczywiście taka opowieść o tym, że jak się pojawia dziecko, to wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia i to jest bardzo trudne, żeby utrzymać cały czas tę relację mąż i żona, a nie wejść faktycznie całym sobą w relację mama i tata. Tym bardziej też, że te role są niepodobne do siebie, jeśli chodzi o ojca i matkę. To są zupełnie różne role, w związku z czym to jest naprawdę trudne, żeby jakoś się utrzymać taki przeskok z deskorolki na deskorolkę w jeździe trochę w tym wszystkim. Skoro mówisz, że te role są bardzo różne, mama i tata, to opowiedz nam trochę o tych rolach. Mhm. Rola matki i rola ojca. To zdecydowanie się odnosi do samego początku, czyli do tego okresu ciąży już nawet, w którym kobieta bardzo mocno fizycznie czuje to, że idzie nowe. Ona ma bardzo wyraźne znaki, buduje się tam już więź między nią a dzieckiem, buduje się ta odpowiedzialność, ale także ta przynależność trochę do dziecka, bo to jest po prostu biologiczny wielki dowcip, że dziecko podnosi rękę i kobieta musi biec do toalety, jak dziecko jest w brzuchu. To jest po prostu niebywałe, jak bardzo ona jest pod wpływem tego dziecka, jak bardzo ona zaczyna czuć tę relację. Ojciec czuje ją mniej, ponieważ nie ma takiego fizycznego kontaktu z tym dzieckiem. Do tego też on cały czas jest nakierowany bardziej na kobietę niż na to dziecko, a ona przestaje być nakierowana na niego, ponieważ rzeczywiście tak bardzo czuje to dziecko, że ten mężczyzna schodzi trochę z jej uwagi. Oczywiście tym bardziej, że po pierwsze dziecko, po drugie i ona sama ze sobą musi trochę dojść do porozumienia, ponieważ to ciało się zmienia, cała biologia tego ciała się zmienia hormonalnie i to jest bardzo trudne. W związku z czym rzeczywiście mężczyzna trochę zaczyna grać drugie skrzypce. Mhm. A jak dziecko jeszcze się pojawia na świecie, zwłaszcza jak jest karmione piersią i żeby uruchomić laktację i żeby to wszystko działało, to rzeczywiście to dziecko na piersi potrafi być długie, długie godziny. Kobieta do tego w tym wszystkim rzeczywiście z tym dzieckiem uwieszonym przy piersi rzeczywiście dużo czasu musi na to poświęcić i ma mało czasu, żeby zadbać o siebie, więc jak ma czas, to dba o siebie. I ten mężczyzna znowu jest bardzo na aucie. On jest niezwykle potrzebny, bo bez niego kobieta nie zagra dobrze tych pierwszych skrzypiec, jeżeli karmi piersią, ale zarazem jest bardzo niedocenioną tę rolę. Tym bardziej, że kobieta z racji na spędzany czas z dzieckiem jest coraz bardziej kompetentna, coraz bardziej, bo krok po kroku trenuje, a mężczyzna pomagając trenuje mniej, a jeszcze jak chodzi do pracy, to jeszcze mniej trenuje i nagle zaczyna się robić taka przepaść między nimi, jeśli chodzi o umiejętności radzenia sobie z dzieckiem. Do tego dziecko z racji na pokarm buduje więź z matką, więc ojciec jest tym gorszym rodzicem. I takie właśnie siły, to są takie, ja mówię o głównych siłach, bo małych sił tam jest jeszcze więcej, chociażby w postaci teściowej bądź mamy, ale to są takie główne siły, które powodują, że oni nagle z równości zaczynają grać w dwóch zupełnie różnych ligach, nieporównywalnych. Ich role są zupełnie inne. I właśnie to porównywanie się czasami, że a ty masz tak, a ja mam tak, jest takim pierwszym zarzewiem tych trudności, które się mogą pojawić. I więc to są te siły, które powodują właśnie, że te role są zupełnie, zupełnie odmienne od siebie. I to jest ten sam początek, bo one są różne, tak. Ale ja bym powiedziała, że nie ma lepsze, gorsze, tylko są po prostu zupełnie inne. I to unikanie tego lepsze, gorsze jest kluczem dla mnie. Absolutnie. Jeżeli tylko się pojawi lepszy, gorszy, ty masz lepiej, ty masz łatwiej, ty masz gorzej, to jest moment, kiedy porównywanie się z tą drugą kochaną osobą, która ma wspierać, zaczyna być frustrujące. Przedam ci słowo, bo to lepsze, gorsze mi tak uruchomiło. Już oddaję. Ale bardzo dobrze, bardzo dobrze. To właśnie o to chodziło. Ja mam uruchamiać twoje opowieści. No ale potem to się trochę zmienia. Oczywiście to jest też ważne, żeby ojciec jeżeli pracuje, to w tych momentach, kiedy nie pracuje, był zaangażowany, nie bał się, żeby może matka pozwoliła, żeby ojciec się nie bał na przykład wykonywać przy dziecku jakieś czynności higieniczne proste, tak? My też jako kobiety musimy zaufać. Tak. To jest trochę tak, że ja już to kiedyś u ciebie mówiłem parę lat temu, że właśnie, że lepszy jest niezgrabny ojciec niż zgrabna teściowa do pomocy w tym wszystkim. I to jest trochę tak, że rzeczywiście to jest opowieść o zaufaniu do ojca, ale też właśnie tak dużym zaufaniu, żeby wychodzić z domu. I pozwolić im budować ze sobą więź, bo trochę tak jest, że dziecko z racji właśnie na ten start, który jest, ono jeszcze przez wiele, wiele lat uznaje matkę jako rodzica odpowiadającego za bezpieczeństwo. Więc w momencie, kiedy coś się dzieje w zabawie z ojcem i coś z dziecku jest trudno z jakąś rzeczą, to ono leci do mamy. I to jest zupełnie naturalne, chociaż trudne, ale jest to naturalne. Natomiast jeżeli mamy nie ma, to zwykle, jeżeli ojciec z dzieckiem ma dobrą więź, to dziecko nie ma żadnego problemu, żeby dogadać się z tatą. Ale warunkiem jest to, że mamy fizycznie nie ma. I to jest też taka opowieść właśnie, żeby w tym momencie ta mama miała czas zadbać o siebie, a oni pobudować relacje na własnych warunkach. Przejść trochę to, czasami tą frustrację tego, że tata nie umie tak dobrze jak mama, że tak to brutalnie nazwę, bo tak czasami jest, ale żeby rzeczywiście oni budowali relacje na własnych warunkach, a nie z zapleczem rezerwowej mamy, która jest obok i co chwila to dziecko przywołuje tę mamę i nie podejmuje trudności dogadywania się z tatą. Więc rzeczywiście ta fizyczna nieobecność matki w tym jest ważna, ale też z drugiej strony bardzo ważna jest taka relacja matki i ojca. U nas, jak się urodziła moja córeczka, która obecnie ma 2,5 roku, bardzo ważne było to, żeby na samym początku, kiedy nie było czasu walczyć, chociaż 20-30 minut, kiedy dziecko śpi jeden na jeden, skoncentrowania na sobie. Tylko na sobie. Czy to zagrania w krótką grę, zjedzenia czegoś dobrego, czy coś w tym rodzaju. A teraz, kiedy to dziecko jest starsze, rzeczywiście o tej 21 usiąść na randkę, i tych randek mieć 5 w tygodniu, żeby się skoncentrować na sobie. Te naczynia naprawdę się kiedyś same umyją. Nie wiem, jak to się dzieje, ale one się same myją. Czasami moimi rękami, żeby nie było, że to jest tak, że ja nie wiem, a to znaczy, że moja partnerka to myje, ale dużo ważniejsze dla mnie właśnie jest to spotkanie ze sobą. Czyli żeby ojciec miał prawo do tej relacji jeden na jeden i z dzieckiem, i z matką. Ty już trochę przechodzisz dalej, ale ja bym chciała, bo zaczynasz już mówić o relacji mąż i żona w tej relacji, mama i tata, rodzice, ale ja bym chciała wrócić do jeszcze jednej rzeczy, idąc tak po kolei rozwojowo. Mówiłeś o tym pierwszym okresie w życiu dziecka, w którym to matka jest na pierwszym planie, bo tak po prostu jest. Natomiast potem, i to ja powiem z własnego doświadczenia, potem przydarza się coś takiego, że nagle mama zaczyna zauważać, że jednak bardzo ważne, szczególnie dla chłopca, jest to, że utożsamia się z ojcem. I ja właśnie teraz to obserwuję i czasami, no może nie zazdrość, no bo oczywiście wiem, że to jest wszystko bardzo dobre i że to jest wszystko bardzo ważne i tak ma być, ale widzę, jak ważne, szczególnie dla chłopca, jest to, żeby trochę być jak tata. Jest taki moment w życiu rodziców, kiedy to mężczyzna ma szansę, jeżeli relacje są dobre, wyjść na plan pierwszy. Tak, to jest trochę tak, że i pierwszą rzeczą to jest taka rzeczywiście możliwość takiego pierwszego trzymania sztamy dziecka z ojcem. To jest ta sztama, to jest dobre słowo. To jest około drugiego roku życia może się już zacząć, kiedy dziecko zaczyna się wyosabniać, trochę wydzielać od mamy i wtedy ono może zacząć trzymać sztamę z tym drugim rodzicem. I tutaj nie jest do końca ważna płeć, ważne, że, ale zwykle jest to po prostu ojciec. Natomiast w wieku 3 lat mniej więcej zaczyna się rodzić tożsamość płciowa i zarówno dziewczynki, jak i chłopaki są bardzo zaangażowane w to, kim jest ojciec. Bardzo są tego ciekawe, jak wygląda fizycznie podczas wspólnej kąpieli, zaczynają dostrzegać różnice, jak się bawi, kim on w ogóle jest, że tata, że mama, że chłopiec, a czy ja będę chłopcem, powie dziewczynka, czy ja będę dziewczynką, powie chłopiec. Ale one się przyglądają, te dzieciaki, właśnie facetowi jako mniej znanej płci. Natomiast ten okres pełnej fascynacji, to jest tak, że u dziewczynek przychodzi taka fascynacja ojcem w wieku około 4 lat. One zwykle wtedy chcą wziąć z nim ślub. Tak. A u chłopców zwykle, oczywiście dziecko nie zegarek, ale u chłopców zwykle około 4,5-5 przychodzi taka pełna fascynacja tatą i przecudowne jest właśnie, cały czas mi dudni mały chłopiec, który w przedszkolu mówi, a mój tata jest lepszy, bo jest najgrubszy z nas ze wszystkich tatów. Nie wiem, czy tata byłby dumny z tego akurat, że właśnie tym się jego syn podkreśla tą swoją tożsamość ze swoim ojcem. Ale rzeczywiście ten ojciec zaczyna być niezwykle bardzo mocno ważny, bo staje się trochę właśnie tym wzorcem dla własnej płci. Mm-hmm. No dobrze, to możemy teraz z czystym sumieniem przejść do tej relacji mąż i żona. To dzieci od nas, rodziców, uczą się tej relacji między miłości tak naprawdę. Tak, to jest to dotyczy zwłaszcza nastolatków, ale młodszych dzieci też. To jak rodzice okazują sobie miłość, w jaki sposób, czy przytulają się, czy dają sobie buziaki, czy są dla siebie serdeczni, czy złośliwi, czy dotykają się, przechodząc obok, głaszczą się po ramieniu, czy mówią do siebie miłe rzeczy. To wszystko są te rzeczy, które do swojej relacji zabiorą dzieci. Zarówno w sferze tego, co one robią, jak także w sferze tego, na co sobie pozwolą. I więc rzeczywiście one potrzebują też zobaczyć tych rodziców w relacji ze sobą. Też jest trochę tak, że dzieci bardzo mocno czują, czy między rodzicami jest dobrze. Bo jeżeli nie jest dobrze, to one zaczynają być nerwowe i zaczynają szukać rozładowania napięcia, co jest bardzo trudne, bo dziecko wtedy potrafi iść bardzo mocno pod prąd, żeby rozładować to napięcie i robić różne rzeczy, które są trudne po to, żeby rodzice wreszcie wyrzucili z siebie tę złość. Więc dzieciaki są też takim barometrem tego, co się dzieje w domu. I dlatego ta rozmowa i relacja rodziców jest ważna, żeby dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie, ponieważ bez ich relacji dzieciom będzie trudno, bez tej relacji. Więc po pierwsze wzorzec, po drugie rzeczywiście taki ogólny nastrój i napięcie w domu, to są takie dwie rzeczy, którego same dziecko potrzebuje, już nie mówiąc o tym, że potrzebują tego sami rodzice, bo oni nadal są kobietą i mężczyzną, nie matką i ojcem, to jest tylko jedna z ich ról. Oni są kobietą i mężczyzną w bliskiej relacji, którzy być może zabiegani już nie mają tak efektownego życia, jak mieli wcześniej, więc tym bardziej potrzebują wzajemnego docenienia siebie nawzajem, żeby poczuć się dobrze, mimo właśnie tego, że duży procent ich życia jest zabrany przez rolę ojca i matka. Powiedz mi, a kłótnia przy dziecku? Takie hasło dla dyskusja ciebie? Dyskusja tak, kłótnia nie. Kiedy kłótnia? Kłótnia w ogóle nie. Kiedy jest dyskusja, jest kłótnia? Myślę, że kłótnia jest wtedy, kiedy ludzie nie panują nad emocjami. Czyli kiedy złość, która się tam pojawia, przeradza się w krzyk, złośliwość, robienie rzeczy, których byśmy nie zrobili świadomie. Dyskusja jest wtedy, kiedy robimy rzeczy świadomie, kiedy komunikaty, które nadajemy, oczywiście nie w 100%, bo nie jesteśmy cyborgami, ale komunikaty, które nadajemy świadomie, że tak, chcę powiedzieć to, co powiedziałem, a nie, że wymyka mi się to z powodu emocji. I niezgadzanie się jak najbardziej ze sobą tak, ponieważ dziecko uczy się wtedy dyskutować. To jest przecudowne, jak właśnie moja córka czasami próbując dyskutować z nami w różnych sytuacjach, patrzy na nas i mówi, ale posłuchaj mnie teraz, chcę ci coś powiedzieć. Dzieci mówią naszymi słowami, ona, tak? Tak, jak ona właśnie wyciąga, aczkolwiek to są głównie słowa, które są do niej mówione, ale też ona wyciąga słowa, którymi się do siebie zwracamy. I ona potrzebuje, i moje dzieci potrzebują też zobaczyć, jak my ze sobą załatwiamy problemy, żeby one też się uczyły załatwiać te problemy. Poczucie winy, jeszcze takie hasło muszę wrzucić. Kiedyś usłyszałam w trakcie audycji oczywiście, to była pani psycholog, że matka, rodzic, rozszerzmy to tutaj, z poczuciem winy to jest jedna z najgorszych rzeczy, która może się dziecku przytrafić. Jest to trudne. Jest to trudne, bo rzeczywiście dziecko może się w tym wszystkim pogubić, co się dzieje. Czy mama to chciała zrobić, ale nie chciała, czy tata chciał to zrobić, czy nie, czy jemu jest ze mną ciężko, czy nie, czy... Zawsze uważam, że osoba, która coś być może w jakiś sposób zawiniła, bo to się bardzo często przecież zdarza i to jest normalne, żeby nie cierpiała bardziej niż osoba, która rzeczywiście jest w kłopocie. Natomiast w tym wszystkim dla mnie Bardzo w ogóle jest ważne i w poczuciu winy, i w tych relacjach, i w różnych sytuacjach, to jest właśnie ten wątek prośby, który się pojawia tutaj dla mnie właśnie zanim się pojawi wina, czyli tego, żeby ludzie nawzajem o różne rzeczy siebie prosili, a zarazem dawali sobie prawo do odmowy, czyli takiego dbania o siebie, prawo do zadbania o siebie. Czyli o prawo siebie. Czyli prawo do tego, że jak dziecko poprosi mnie o to, żeby zagrać w ten, niech będzie, monopol, którego nie lubię akurat, to ja mam prawo mu odmówić i to nie znaczy, że mam mieć od razu z tego powodu poczucie winy. Nie, ja mam prawo odmówić. Tak samo jak moje dziecko chciałbym, żeby w różnych sytuacjach umiało odmówić innym. I to jest w porządku. I więc rzeczywiście, jeżeli w tych relacjach domowych jest prawo do prośby i odmawiania prośbą jednego i drugiego, wówczas tego poczucia winy często jest mniej. Ponieważ sprawdziłem, poprosiłem, zrobiłem, co się dało, a zarazem mam prawo zadbać o siebie, jeżeli nie mam siły komuś pomóc. To trochę oczyszcza ten wątek poczucia winy, które rzeczywiście bywa trudne, natomiast też nie chcę potępiać zupełnie poczucia winy, bo to jest bardzo, bardzo użyteczne narzędzie. My mamy poczucie winy po to, żeby coś zmieniać. To jest bardzo zdrowy odruch sam w sobie. Natomiast poczucie winy, które w nas gnije, które nas gnębi, jest już niepotrzebne. Poczucie winy, które nas prowokuje do zmiany, które nas prowokuje do tego, żeby jakąś porażkę przekuć w zmianę, jest bardzo dobre. Jerku, powiedz mi proszę, jakie są jeszcze takie sytuacje, zdarzenia, które te relacje mama, tata, mąż i żona wystawiają na największą próbę? Myślę, że działanie w... To jest najtrudniejsze, to jest działanie na deficycie. Mhm. Na deficycie snu, na deficycie czasami jedzenia, na deficycie samotności, braku czasu samego ze sobą. I te deficyty bardzo często przekuwają się w złość i frustrację. I ważne jest, żeby tymi deficytami rzeczywiście się ze sobą dzielić i wspierać, a nie obwiniać i obrzucać. Mhm. I zarazem właśnie w tych deficytach, żeby przypadkiem nie było to właśnie tym, co mówiliśmy wcześniej, grą w porównania. Bo ty to ciągle wychodzisz sobie do pracy i tobie jest świetnie, a ja bym też tak chciała. A ty masz taką świetną relację z dzieckiem, a ja też bym tak chciał. Żeby ten deficyt, ta frustracja, która jest, była przestrzenią wspierania się, a nie wymieniania tego, że a ty masz lepiej, a ty masz gorzej. Czyli jedno mówi, drugie słucha i wspiera, potem drugie mówi, pierwsze słucha i wspiera i ta wymienność jest bardzo im potrzebna. Ale potrzeba na początku takiej refleksji nad sobą, czego mi potrzeba, czego mi brakuje, z czym mnie jest właśnie źle. Tak, i też z czym się trzeba pogodzić, bo zgubne jest ciągłe czekanie na to, że wróci to, co było kiedyś. Nie wróci. Bo bardzo często albo nie wróci, albo rzeczywiście to będzie liczone w latach. A czekanie ciągle na coś latami, zwłaszcza, że czasami to się na przykład obsunie, bo dziecko nie jest akurat w dobrym momencie, żeby pójść do przedszkola, czy nie wiem co jeszcze, może być bardzo frustrujące. Więc zamiast myśleć o tym, co nie wróci, myśleć o tym, co ja mogę zrobić w tym moim gnieździe, w którym teraz jestem, żeby było mi dobrze. Żeby od czekania przejść do działania w tym, gdzie jestem. Bo inaczej to jest rzeczywiście bardzo frustrujące i trudne. Być tu i teraz. Bardzo ci dziękuję za te porady dla rodziców, od rodzica też, mama i tata, o tej relacji z Jarkiem Żylińskim, psychologiem wychowawczym. W godzinie wychowawczej rozmawiałam. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. I to już wszystko na dziś. Godzina wychowawcza wraca za 2 tygodnie. Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia.